sobie seks, to tak. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańczę. Jeśli masz w sobie seks, to tak. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańczę. Jestem przy tobie i w tobie i w twojej głowie. I wiem co robię, gdy puszczam obie dłonie w obieg. I czuję jak pulsuje twój krwiobieg. Zapadasz w letarg wtedy kiedy dotykam cię tam. Ej sama powiedz co cię podniecał faceta. Jak zamachowiec mam plan, docieram tam gdzie meta. Poczekaj dopiero pierwszy etap forteca. Mogę cię złamać, mogę obiecać. Jesteś z kości, Adama skonstruowana. Kobieca, kobieta pełna kobiecości. Przyszłaś tu sama, rozpoczynam pości. Chcę ustami omamić cię bez litości. Jeśli masz w sobie seks, to tańcz. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańczę. Jeśli masz w sobie seks, to tańcz. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańczę. Ej, czujesz jak krew pulsuje ci w żyłach, wiesz. Chcę wiedzieć jak całujesz, bo dostajesz chwila. Kiedy tak patrzysz, czas zatrzymał się. A może chciałem, żeby się zatrzymał, wiesz. Ty wiesz czego chcę i nie mogę już wytrzymać. Myśli mam brudne i lepkie jak ślina. Ciało masz miękkie i giętkie jak lina. I czuję, że mógłbym umrzeć, gdybyś dla mnie tańczyła. To taka chwila, że brak mi lepszych słów. Chcę odlecieć w sieci, być jak Douglas Demi Moore. Ty jak królowa życia i król. I chyba mi odbija, gdy wyginasz biodra i brzuch. Wyglądasz tak, jakbyś mi się przyśniła. Wypijam do dna, choć to tylko woda i lód. I spoglądasz tak, jakbyś tu była. I cały świat jest jak twoja mowa, ciała i ruch. Jeśli masz w sobie seks, to tańcz. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańcz. Jeśli masz w sobie seks, to tańcz. Jeśli znasz ten tekst, to go dokończ. A jeśli znasz sekrety tańca, to tańczę, tańczę, tańczę, to tańcz, tańcz. Ej, czujesz jak krew pulsuje ci w żyłach? Czuję jak pulsuje twój krwiobieg. Chcę wiedzieć jak całujesz, bo dostajesz świra. Chcę ustami omamić cię bez litości. Myśli mam brudne i lepkie jak to ślina. Tak zapadasz w letarg wtedy kiedy dotykam cię tam. Gdy dotykam cię tam.